องสู้ทุกรูปแบบการภาวนาสู้ในตอนที่อยู่เงียบๆไม่มีเสียงอะไรมารบกวนแล้วสู้ในเวลาที่มีเสียงรบกวนทำใจให้มันได้คนในโลกนี้มันก็มีอยู่อย่างนี้แหละรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมันก็มีอยู่อย่างนี้เราจะหลีกไปไหนมันก็มีอยู่อย่างนี้แหละถ้าผู้ใดยังมีจิตวันไหวอยู่กับเสียงต่างๆเช่นนี้แสดงว่าจิตของผู้นั้นนะไม่เป็นสมาธิเรียกว่าปัญญาก็ไม่เกิดถ้าปัญญาเกิดขึ้นแล้วมันต้องรู้เท่ารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆตามเป็นจริงก็เพราะความไม่รู้เท่านั่นแหละใจมันยึดมั่นอยู่ด้วยความยินดีความยินร้ายจึงเป็นเหตุให้คนเราทำกรรมดีกรรมชั่วกรรมดีกรรมชั่วนั้นจึงได้นำจิตวิญญาณนี้ไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่เสวยสุขบ้างเสวยทุกข์บ้างไปตามกรรมที่ทำนั้นๆ ก็ผู้ภาวนามันก็จะต้องพิจารณาให้รู้ต้นเหตุที่นำให้ดวงจิตนี่เที่ยวเกิดเที่ยวตายไปในสงสารนี่อย่างนี้เสวยสุขบ้างเสวยทุกข์บ้างแต่ผลสุดท้ายก็เสวยทุกข์เพราะเมื่อเวลาคนเราน่ะเจ็บป่วยหนักเข้าเช่นนี้แล้วหาความสุขน้อยหนึ่งก็ไม่มีเมื่อเจ็บหนักเข้าไปก็มีแต่ทุกข์อย่างเดียวถ้าบุคคลไม่ได้ฝึกฝนจิตใจให้หนักแน่นไม่มีปัญญารู้เท่าทุกข์ตามความเป็นจริงแล้วมันจึงได้ดิ้นรนกระวนกระวายเวลาเจ็บหนักเข้ามาขาดสติสัมปชัญญะเมื่อจิตกระวนกระวายไปแล้วจิตตั้งไม่ได้ก็แสดงว่ามันไม่มีสติระคับประคองจิตนั้นขาดขันติความอดทนเหตุดังนั้นจึงต้องไปตามกรรมถ้าตายลงไปนะไอ้จิตที่ไม่ได้ฝึกฝนให้มีสติเต็มที่เวลาจวนจะตายอย่างนี้นะคนไม่มีสติคุ้มครองจิตตัวเองให้ตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมเช่นนี้ตายลงมันก็ต้องไปตามกรรมเนี่ยสุดแล้วแต่กรรมไหนมีกำลังเหนือกว่ามันก็ไปตามกรรมนั้นผู้ที่ได้ภาวนาฝึกฝนจิตใจของตนให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณด้วยดีเช่นนี้เวลาจวนเจนเข้ามาอย่างนั้นบาปอกุศลต่างๆที่มันจะแทรกแซงเข้ามาครอบงำจิตใจมันก็ครอบงำไม่ได้คือมันบาปกรรมมันจะให้บันดาลให้จิตใจนั่นพุ่งซ่านเลื่อนลอยไปลืมตัวไปอย่างนี้นะผู้นั้นก็ไม่ลืมตัวเพราะได้ฝึกสติสัมปชัญญะได้ฝึกสมาธิมาแล้วได้ฝึกใจให้ตั้งมั่นมาแล้วก่อนที่ความเจ็บความตายจะมาถึงเพราะฉะนั้นการฝึกจิตใจนี่จึงชื่อว่าเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตของมนุษย์เราผู้ใดเห็นว่าไม่เป็นเรื่องสำคัญอย่างนี้นับว่าเข้าใจผิด อะไรแล้วมันจะสำคัญเท่าฝึกจิตใจให้เข้มแข็งให้ตั้งมั่นด้วยดีการฝึกอย่างอื่นมันไม่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ได้ผู้จะเสวยทุกข์หรือจะเสวยสุขก็จิตดวงเดียวนี้เท่านั้นดังนั้นควรพากันเห็นความสำคัญของการฝึกฝนจิตนี้ให้มากมากทีเดียว เมื่อเป็นผู้ที่เคยฝึกมาแล้วอย่างนี้เคยมีสติควบคุมจิตของตนในเวลานั่งภาวนาอยู่จิตใจสงบอยู่ด้วยอาการอย่างไรเมื่อออกจากสมาธิไปแล้วก็ไม่ลืมจิตอันนั้นมีสติกำหนดรู้จิตอันนั้นอยู่เมื่อรู้สึกว่าจิตของตนเป็นปกติอยู่ก็ประคับประคองให้เป็นปกติอยู่เรื่อยไปถ้ารู้ว่าจิตนั้นยังหวั่นไหวด้วยเรื่องอะไรต่ออะไรอยู่นี่ก็ฝึกจิตนั้นให้ตั้งมั่นให้เข้มแข็งขึ้นกว่าเก่าไม่ให้มันหวั่นไหวไปตามเหตุต่างๆนี่มันขึ้นอยู่กับการฝึกนะจิตนี่นะเราจะอยู่เฉยๆแล้วจะให้มันเข้มแข็งไปเองนะไม่ได้เราฝึกเวลาที่มันมีเหตุมากระทบกระทั่งนั่นแหละถ้ารู้ว่ามันหวั่นไหวเราก็สะกดจิตไม่ให้หวั่นไหวอย่างนี้นะจึงเรียกว่าฝึกถ้ามันหวั่นไหวไปก็ปล่อยให้มันหวั่นไหวไปอย่างนี้ก็ไม่ชื่อว่าฝึกจิตใจให้เข้าใจเราฝึกไปพร้อมกันแหละกับเวลามีเหตุอะไรต่ออะไรกระทบกระทั่งมาแล้วก็หัดอดหัดทนหัดพิจารณาสอนจิตให้รู้เท่าตามเป็นจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาทั้งที่ฝ่ายดีก็ดีฝ่ายชั่วก็ดีไม่มีอะไรที่จะเป็นแก่นเป็นสารอยู่ได้เมื่อมันเห็นแจ้งโดยปัญญาอย่างนี้มันก็ไม่ได้ถือมั่นในเรื่องที่กระทบกระทั่งนั้นจะดีก็ตามชั่วก็ตามเมื่อจิตไม่ยึดถือไม่วันไหวไปตามแล้วมันก็ดับไปเองมันไม่ต้องไปกำหนดละอะไรมันก็ดับไปเองมันแหละเพราะว่ารู้ตัวแล้วเนี่ยรู้ว่าเรื่องนี้ไม่ควรยึดถืออย่างนี้นะแล้วก็มีสติประคองจิตไว้ไม่ให้ปรุงแต่งไม่ให้วันไหวไปตามเรื่องนั้นๆอย่างนี้ธรรมดาอารมณ์ทั้งหลายนี่ถ้าจิตไม่ยึดถือไม่ส่งเสริมแล้วมันตั้งอยู่ไม่ได้เลยมันดับไปเท่านั้นเองนะไอฤทธิ์เดชของอารมณ์ดีอารมณ์ชั่วต่างๆนั่นนะทุกคนนั้นต้องพิจารณาให้รู้เป็นของร้อนนะไออารมณ์ดีหมายความว่าอารมณ์ดีอารมณ์ที่ให้หน้ายินดีให้หน้าพอใจให้หน้ากำหนัดอันพวกนี้นะเป็นของร้อนทั้งนั้นเลยเนี่ยเมื่อมันเกิดขึ้นในใจเรามันก็เผาใจร้อนไม่ใช่มีแต่อารมณ์ชั่วอย่างเดียวนะทำจิตให้เราร้อนนะอารมณ์ดีก็ทำจิตให้เราร้อนเหมือนกันแต่ถ้าหากว่าจิตมันละอารมณ์อันชั่วร้ายได้แล้วมาสงบจิตลงไปเป็นหนึ่ง แล้วเกิดความเอิบอิ่มใจเพราะความสงบจิตอันนั้นอันนี้เรียกว่าเป็นปีติในธรรมพระพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมปีติสุขังเสติวิปปสันเนนะเจตาสาวผู้มีปีติอยู่ในธรรมย่อมไม่เดือดเนื้อร้อนใจย่อมมีความสุขเป็นผลอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าผู้ทำใจสงบแล้วเกิดปีติขึ้นอย่างนี้เนี่ยมันเมื่อข่มปีติอันนั้นไว้ได้ม ไม่ปล่อยจิตให้หวั่นไหวไปตามปิติอันนั้นนะจิตมันก็รวมลงสงบลงได้ก็มีความสุขความสบายไม่มีความกังวลอะไรในอดีตอนาคตเนี่ยความยินดีนั้นให้เพิ่งเข้าใจว่ามันมีอยู่สองประเภทความยินดีในธรรมอันเป็นฝ่ายกุศลความยินดีในอารมณ์ที่ก่อให้เกิดกิเลสความรักความใคร่ความต้องการปรารถนาต่างๆนี่อันแล้วความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันที่ตนเห็นว่าน่าเกลียดน่าชังแล้วเกิดความโกรธขึ้นมาอะไรหมดนี้นะนี่แหละอารมณ์มันที่ก่อให้เกิดความยินดียินร้ายในใจมันต้องมีสองประเภทอย่างนี้อีกประเภทหนึ่งพิจารณาเห็นร่างกายสังขารอันนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเต็มไปด้วยภัยพิบัติอันตรายต่างๆเช่นนี้แล้วก็เกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายขึ้นมาปรารถนาที่จะให้มันพ้นไปจากสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนอันนี้นี่ได้ชื่อว่าเป็นความเบื่อหน่ายอันประกอบไปด้วยปัญญาพิจารณาเห็นว่าสังขารนามรูปนี่เป็นสิ่งที่น่าเบื่อหน่ายไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่ายินดีพอใจอะไรอย่างนี้นี่มันเป็นความเบื่อหน่ายที่จะเป็นทางให้หลุดให้พ้นจากธาตุสี่ขันธ์ห้าอันนี้ไปได้ที่ความเบื่อหน่ายอันเกิดจากกิเลสซึ่งอย่างเช่นว่าไปเห็นบุคคลใดคนหนึ่งไม่ถูกกับอัธยาศัยของตนเห็นเวลาใดก็นึกเบื่อหน่ายคนผู้นั้นเวลานั้นไม่อยากเห็นหน้าไม่อยากพูดด้วยอันนี้เรียกว่าเป็นความเบื่อหน่ายประกอบไปด้วยโทสะคือความโกรธประกอบไปด้วยโมหะความหลงไม่ใช่เป็นความเบื่อหน่ายที่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ในสงสารนี่จะต้องให้เข้าใจในความเบื่อหน่ายทั้งสองประเภทดังกล่าวมานี้ความเบื่อหน่ายประเภทที่ว่านี้เราไม่ควรส่งเสริมถ้าว่าเป็นอยู่เช่นนี้ก็จิตใจมันมีลำเอียงอยู่มันก็ไม่เป็นทางสายกลางได้เลยอย่างนี้แหละท่านเมื่อพบบุคคลหรือว่าสิ่งของอันเป็นที่นักพออกพอใจของตนก็ยินดีพอใจรักให้บุคคลผู้นั้นแล้วก็สิ่งของนั้นนั้นอย่างนี้นะเมื่อพบกับบุคคลที่ไม่ถูกกับนิสัยใจคอของตนขึ้นมาหรือว่าพบได้สิ่งของอันไม่เป็นที่พอใจไม่เป็นที่ตนต้องการอย่างนี้ก็เบื่อหน่ายโกรธเกลียดชังขึ้นมาอย่างนี้เมื่อเป็นเช่นนี้มันจะเป็นกลางได้ยังไงจิตนะมันก็เอียงไปเอียงมาก็ไม่ใช่หนทางไปสู่พระนิพพานซะแล้ววันนี้เป็นหนทางให้เกาะให้คล้องอยู่ในโลกสงสารอันนี้เพราะสัตว์โลกทั้งหลายนะก็สังเกตดูตั้งแต่เกิดมานั่นแหละตั้งแต่เป็นเด็กเป็นเล็กอยู่นั่นมันก็มีความพอใจกับความไม่พอใจเนี่ยเป็นเครื่องอยู่ในใจเด็กๆถ้าเอาสิ่งของที่มันพอใจให้มันเล่นอย่างนี้โอ้มันไม่ร้องไห้มันเล่นหัวอยู่นั่นนะถ้ามันได้สิ่งของที่มันไม่ชอบใจมันแล้วมันไม่เอาไม่ร้องไห้นั่นแสดงว่าคนเรานี่นะมันยึดมันสร้างเอาความยินดียินร้ายติดตามมาตั้งแต่อดีตชาติหนหลังนู้น เพราะฉะนั้นพอเกิดขึ้นมาเป็นคนขึ้นมาแต่เป็นเด็กเป็นเล็กคุณนะมันก็แสดงกิเลสเหล่านี้ออกมาให้เห็นแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อเจริญวัยใหญ่โตมาก็จึงแสดงออกซึ่งความรักความชังอันนี้เลื่อยมาจนว่าบุคคลได้มาฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าและวันนี้ก็รู้แนวทางปฏิบัติทำจิตให้สงบลงเป็นสมาธิเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นแล้วจึงได้มาพิจารณาเห็นกิริยาอาการจิตของตนว่าแต่ก่อนมานี่จิตลำเอียงไปเอียงไปข้างซ้ายเอียงไปข้างขวาอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงไม่มีความสุขความสบายได้ถึงจะมีความสบายก็สบายได้เป็นครั้งคราวเท่านั้นเองแล้วในที่สุดก็ไม่สบายก็เดือดร้อนใจเป็นอย่างนั้นต่อวันนี้อาการของจิตนี่มันเป็นอย่างนี้แหละตั้งแต่ไหนแต่ไรมาคอยพากันพิจารณามันเห็นเมื่อมันเป็นอยู่อย่างนี้แล้วมันจึงหาความสุขไม่ได้แล้วเนี่ยดังนั้นพระบรมศาสดาจึงได้ทรงแนะนำสั่งสอนให้พุทธบริษัทนั้นเห็นความสำคัญของการฝึกจิตใจนี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ไปไหนก็ไม่ลืมจิตดวงนี้อยู่ที่ไหนก็ไม่ลืมจิตดวงนี้เนี่ยข้อสำคัญอยู่ตรงนี้เองนะแม้ว่าผู้ใดจะมีความรู้สักเท่าใดก็ตามถ้าไม่รักษาจิตตัวเองแล้วก็ไม่มีทางจะหลุดพ้นจากกิเลสและของทุกข์ไปได้อันเมื่อเวลาที่จิตใจยังไม่ทันบรรลุโลกุตระธรรมนี่นะยังตกอยู่ในโลกิยะธรรมนี่มันต้องรักษาต้องควบคุมอยู่เรื่อยไป อุปมาเหมือนอย่างเด็กที่เกิดใหม่ที่ยังไม่รู้เรียงสาพ่อแม่ต้องเอาใจใส่ต้องประคบประงมดูแลไม่เช่นนั้นแล้วเด็กก็สมสารไปตกเรือนหรือตกน้ำหรือเป็นอันตรายด้วยเหตุอื่นเพราะเด็กยังไม่รู้ผิดรู้ถูกด้วยตนเองได้รู้ว่าควรหรือไม่ควรไม่รู้เลยจึงเป็นหน้าที่ของพ่อแม่นั้นดูแลอยู่ตลอดเวลาเมื่อลูกใหญ่รู้เรียงสาแล้วก็วางใจได้วันนี้เขาก็รักษาตัวเองได้อันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเนี่ย เมื่อจิตนี้ยังอยู่ในโลกียธรรมธรรมดาโลกียธรรมนี่มันเป็นไปด้วยอำนาจแห่งธรรมที่เป็นกุศลบ้างเป็นอกุศลบ้างนี่มันควบคู่กันไปอยู่อย่างนี้เพราะจิตยังไม่รู้แจ้งในธรรมที่เป็นกุศลหรืออกุศลมันก็ไปสะสมธรรมที่เป็นอกุศลขึ้นมาในเมื่อมีเรื่องไม่ดีต่างๆกระทบกระทั่งเข้ามาอย่างนี้นะเส้นอย่างว่าเขามายั่วให้โกรธต่างๆเส้นนี้ก็โกรธขึ้นมาอย่างนี้นะนั่นก็แสดงว่ามันไม่รู้ว่าความคิดโกรธเช่นนั้นมันเป็นอกุศลเป็นไปเพื่อทุกข์เพื่อโทษมันไม่รู้แจ้งเหตุมันถึงได้โกรธขึ้นมาอย่างนี้นะแต่ถ้ามันรู้แจ้งแล้วอย่างนี้มันจะไม่โกรธเลย มันจะห้ามจิตตัวเองได้เพราะมันรู้แจ้งนี่รู้ว่าไม่ควรยึดถือเรื่องอย่างนี้นะมันเป็นไปเพื่อทุกข์เพื่อโทษอย่างนี้นะมันรู้เช่นนี้แล้วมันก็ห้ามจิตได้เลยเมื่อจิตไม่เกี่ยวข้องกับอารมณ์นั้นแล้วอารมณ์นั้นก็ดับไปจิตก็เป็นปกติอยู่เท่านั้นเองจึงว่ามันสำคัญอยู่ที่การที่เรามาเห็นความสำคัญในการฝึกจิตนี่นะยิ่งกว่าการฝึกช้างม้าวัวควายอะไรต่ออะไรทั้งหมดเลยนั่นแหละอันกายวาจานี่ถ้าหากว่าฝึกจิตให้ตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมได้แล้วความประพฤติทางกายทางวาจานี่มันก็ดีไปสม่ำเสมอไปเพราะว่าความประพฤติทางกายวาจามันมาจากจิตจิตเป็นผู้บงการถ้าจิตเป็นชิ้นเป็นธรรมแล้วอย่างนี้มันก็ประคับประคองกายวาจานี่ให้ทำดีพูดดีไปให้ประพฤติไปตามหลักของอริยมรรคเช่นสัมมากัมมันตะทำการงานชอบอย่างนี้นะแต่ทำการงานชอบนี่ท่านว่าไปกว้างๆแต่ถ้าบุคคลผู้เว้นจากการงานที่เป็นบาปเป็นโทษแล้วอย่างนี้การทำอะไรก็เป็นประโยชน์ทั้งนั้นเลยอย่างนี้นะเช่นอย่างว่าเว้นจากฆ่าสัตว์เว้นจากลักทรัพย์เว้นจากประพฤติผิดในกามเว้นจากดื่มสุราเมรัยกัญชายาผินเฮโรอีนของเสพติดให้โทษต่างๆนี่เมื่อเว้นจากกรรมชั่วทั้งหลายเหล่านี้ได้แล้วการทำการงานอย่างอื่นนี่ก็มันไม่เป็นบาปเป็นโทษอะไรเลยวันนี้นะเป็นแต่ประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นทั้งนั้นเหตุนั้นท่านจะว่าสัมมากัมมันโตเนี่ยพวกทำการงานชอบคือเว้นจากทุจริต 3-4 ประการนั่นเสียแล้วมันก็ทำอะไรก็ไม่เป็นบาปเป็นโทษนี่ต้องให้จำกัดลงอย่างนี้ความประพฤติทางกายนะไม่ต้องไปเที่ยวสงสัยลังเลว่าทำอะไรเนาะมันเป็นบาปบางคนทั้งที่ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่มากมายยังสงสัยอยู่ก็มีว่าทำอย่างนั้นมันจะเป็นบาปหรือไม่เนาะหรือไม่เป็นบาปอย่างนี้นะก็มันสงสัยก็เพราะเหตุว่ามันไม่ได้หยิบยกเอาเรื่องบาปเรื่องโทษมาพิจารณาในใจให้แน่นอนเรื่องมันนะจำได้อยู่ภาณาติปาตเวรมณีอย่างนี้ก็จำได้ทุกคนแหละแต่แล้วเมื่อมันไม่ได้น้อมเข้ามาพิจารณาในใจด้วยปัญญาแล้วมันก็ลืมเลือนไปนะแล้วมันก็ไม่ค่อยจะรักษากายวาจาเมื่อตนทำผิดพูดผิดไปแล้วในขณะที่ทำไม่รู้ตัวเมื่อมารู้ตัวในภายหลังเสียใจแล้วบ่นี่เรานี่มันทำไปในสิ่งที่ไม่สมควรแล้วศีลเราขาดแล้วนี่เรียกว่าผู้ปฏิบัติที่ยังไม่รอบคอบไอ้ผู้ไม่ปฏิบัตินั้นมันไม่สะทกสะท้านอะไรหรอกมันจะทำผิดพูดผิดไปยังไงมันก็ไม่สะดุ้งหวาดกลัวไม่ตื่นตัวไม่รังเกียจความประพฤติของตัวเองยังถือว่าตนนั้นดีอยู่ล่ำไปอย่างนี้นะนั่นเรียกว่าคนไม่ปฏิบัติธรรมเสียเลยแหละอันนี้ไม่สนใจที่จะปฏิบัติเลยแต่คนที่สนใจปฏิบัตินี่หมายความว่าปฏิบัติไม่เอาจริงเอาจังปฏิบัติครึ่งครึ่งกลางกลางเอาว่าสมาทานศีลก็สมาทานไปแล้วก็ไม่น้อมเอาข้อศีลต่างๆไปวินิจฉัยไปพิจารณาให้เห็นแจ่มแจ้งด้วยปัญญาของตนเองว่าศีลแต่ละข้อนั้นล้วนตั้งแต่ส่งเสริมให้ตนพ้นจากทุกข์ในอบายภูมิทั้งสี่ทั้งนั้นเลยอย่างนี้นะ เมื่อตนมีศีลทั้งห้าข้อนั้น ด้วยดีแล้วอย่างนี่พูดถึงผู้ครองเรือนนะก็มั่นใจอุ่นใจได้เลยนะว่าตนนั้นตายลง ก็คงไม่ได้ไปนรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานแน่นอนอย่างนี้แม้การอธินาทานกามเมมุสาสุราก็เหมือนกันเนี่ยหันตัวตนสำรวมระวังไม่ล่วงเกินสิกขาบทเหล่านี้ได้แล้วก็ไม่มีการกระทำอย่างอื่นพูดอย่างอื่นมันก็ไม่มีบาปมีโทษอะไรเลยอย่างนี้นะทีนี้เราต้องพิจารณารู้ถึงมูลเหตุที่จะให้ทำความชั่วเหล่านี้มันก็เกิดจากความโลภความอยากได้อะไรต่ออะไรไม่สิ้นสุดนี่อันหนึ่งเกิดจากความโกรธมันสั่งสมความโกรธไว้มากๆแล้วนั่นแหละมันก็เป็นเหตุให้ทำกรรมชั่วเหล่านั้นได้เกิดจากความหลงการที่ปล่อยจิตให้ความหลงครอบงำเข้าไปแล้วมันก็ไม่รู้ไม่ชี้อะไรการกระทำคำที่พูดว่ามันผิดหรือมันถูกไม่รู้เลยเมื่อความหลงครอบงำแล้วก็เมาไปเหมือนอย่างคนเมาเหล้าเนี่ยสัตเสพเนจรไม่รู้ตัวว่าตนเป็นอยู่อย่างไรไม่รู้ตัวจนเมื่อสางจากการเมาจึงค่อยมีสติสัมปชัญญะขึ้นมาจึงทำดีพูดดีได้ใจคนเรานี่ก็เป็นอย่างนั้นแหละเมื่อในระยะที่ความหลงครอบงำอยู่แล้วนะมันทำไปพูดไปโดยไม่รับรู้ไม่รับผิดชอบในการทำการพูดของตนเลยผิดก็ช่างถูกก็ตามก็ทำไปพูดไปเรื่อยเปื่อยไปอย่างนั้นแหละใครจะตักเตือนมันก็ไม่เอาตามไอ้คนหลงคนเมามันไปอย่างนั้นต่อเมื่อใดผู้นั้นน่ะได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วไปฝึกจิตใจของตนให้เข้าถึงความสงบเช่นนี้แล้วปัญญามันเกิดขึ้นแล้วมันจึงมองเห็นบัดนี้นะโอ้การที่ตนทำอย่างนั้นพูดอย่างนั้นที่ล่วงแล้วมาเป็นความผิดเป็นบาปเป็นโทษทั้งนั้นเลยไม่เป็นไปเพื่อความสุขความเจริญเลยอย่างนี้มันจึงมองเห็นเบื้องหลังของตนได้เป็นอย่างดีเลยบัดนี้เมื่อมองเห็นได้อย่างนั้นมันก็ไม่สะสมเรื่องชั่วเหล่านั้นต่อไปอีกแล้ววันนี้มันก็ควบคุมจิตใจให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณด้วยดีเรื่อยไปการที่จิตใจมันจะตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณสม่ำเสมอไปได้ก็เพราะอาศัยสติสัมปชัญญะนี่ควบคุมนั่นแหละคอยระมัดระวังไม่เผลอตัวถ้าหากว่าเผลอตัวมาความว่าสตินั้นระลึกไปทางอื่นเสียมากต่อมากเช่นนี้กิเลสมันแทรกเข้ามาโดยไม่รู้ตัวเลยจิตคิดเป็นบาปอกุศลไปโดยไม่รู้ตัวเพื่อรู้ตัวที่ไหนมันพอแรงแล้วมันหลงไปมากแล้วอย่างนี้นะมันก็แก้ยากที่วันนี้นะนั่นเนี่ยดังนั้นจึงว่าอันดวงจิตนี่นะถ้าขาดสติสัมปชัญญะประคับประคองแล้วไม่เป็นท่าเลยเหลวไหลไปหมดดีมาถึงเข้าก็ไปตามเรื่องดีนั้นชั่วมาถึงเข้าก็ไหลไปตามเรื่องชั่วอย่างนี้แหละเรียกว่าสิ่งใดมาจูงไปก็ไปตามไปเลยเพราะโลกอันนี้มันก็มีดีกับชั่วนี่แหละเป็นคู่กันอยู่เมื่อใจผู้ใดมันขาดสติสัมปชัญญะประคับประคองแล้วเช่นนี้นะมิถ้ามันไหลไปตามยถากรรมเลยวะนี่สุดแล้วแต่อารมณ์ใดมายั่วยวนก็ไปตามอารมณ์นั้นมันเป็นอย่างนี้ให้เพิ่งพากันสังเกตดูให้ดีแล้วเมื่อที่นี้ผู้ใดได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมเข้าไปมาฝึก สติสัมปชัญญะให้แก่กล้าเข้าไปไม่ลืมกายไม่ลืมจิตนี่มีความระลึกได้อยู่ในจิตนี้เสมอรู้ว่าจิตของตนเป็นอยู่อย่างไรจิตไม่ดีก็รู้ว่าไม่ดีจิตตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณก็รู้ว่าจิตตั้งมั่นอย่างนี้นะเมื่อจิตไม่ดีรู้ว่าจิตของตนขณะนี้มันไม่ดีอย่างนี้ก็พยายามปรับปรุงให้มันดีขึ้นมันไม่ดีเพราะมันยึดถือเอาเรื่องชั่วอะไรไว้ก็ต้องเพ่งพิจารณาดูนี่เมื่อมันรู้ว่าจิตไม่ดีเพราะมันยึดถือเอาเรื่องชั่วเหล่านี้ไว้มันถึงไม่ดีอย่างนี้เมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็กำหนดละเรื่องชั่วอันนั้นให้มันระงับดับไปจากจิตใจความดีมันก็เกิดขึ้นในใจใจก็อบอิ่มอยู่ด้วยบุญด้วยกุศลที่ตนกระทำบำเพ็ญมานี่อุปมามันยังคนปลูกพืชลงในดินถ้าปล่อยให้หญ้าท่วมอย่างนี้พืชนั่นก็ไม่งอกงามเลยสูบซีดไปแต่ถ้าไปตายหญ้าไปถอนวัชพืชนั้นออกไปจากต้นไม้นั่นแล้วแล้วก็ใส่ปุ๋ยรดน้ำเข้าไปอย่างเงี้ยต้นไม้นั้นมันก็งอกงามเจริญขึ้นได้เต็มที่เลยไอ้จิตใจคนเรานี่ก็เป็นเช่นนั้นแหละเมื่อรู้ว่าจิตนี่มันมีกิเลสครอบงำจิตใจอยู่มีกิเลสรบกวนให้เป็นทุกข์เดือดร้อนอยู่อย่างนี้นะมีกิเลสเป็นศัตรูของจิตนี่อยู่เช่นนี้แล้วเราก็พยายามกำหนดละมันเรื่อยๆไปเหมือนบุคคลพยายามถอนต้นหญ้าต้นไม้ออกจากต้นไม้ที่มีผลนั่นเองเนี่ยอันนี้เมื่อเราเพียรพยายามละมันอยู่อย่างนั้นเบื่อหน่ายต่ออารมณ์อันชั่วร้ายต่างๆเหล่านั้นไม่ได้ยินดีกับมันเลยอย่างนี้เมื่อมันเบื่อหน่ายแล้วมันก็เพียรละมันแหละคนเรานะถ้ามันไม่เบื่อหน่ายก็ไม่เพียรละแล้วก็ปล่อยให้มันเผาจิตให้เล่าร้อนอยู่นั้นจนมันจางหายไปเองมันจางหายไปเองมันอย่างนั้นไม่ใช่มันดับไปนะมันสงบลงไปซ่อนตัวอยู่ในจิตนั่นแหละเมื่อมันแผงเลยเต็มที่แล้วกิเลสนี่นะมันก็หลบซ่อนตัวอยู่ในจิตนั่นแหละทีนี้พอจิตมีสติสัมปชัญญะระลึกถึงบุญกุศลได้บัดนี้จิตก็ยินดีพอใจในบุญในกุศลนั่นกิเลสมันก็ไม่มีอำนาจที่จะครอบงำจิตได้ในเวลานั้นนะให้สังเกตดูทีนี้บุคคลใดเมื่อสติอ่อนแออย่างนี้แล้วเวลาระลึกถึงบุญกุศลได้ก็ระลึกไปอันไปๆแล้วพอสติมันก็เหลวไหลระลึกไปทางอื่นเสียอย่างนี้แล้วก็ลืมบุญลืมกุศลเข้าไปจิตใจไปหลงยินดียินร้ายกับไปกับเรื่องภายนอกไปแล้วบัดนี้กิเลสที่มันหมักดองอยู่ในจิตใจมันได้ช่องมันก็โผล่ขึ้นครอบงำจิตใจเพราะมันได้เชื้อแล้วนี่มันได้เชื้อจากภายนอกแล้วบัดนี้มันก็ลุกโผล่ขึ้นเหมือนอย่างไฟมันหมกเท่าอยู่นั่นแหละเมื่อมันได้หญ้าแห้งใบไม้แห้งอะไรไม้แห้งเข้าไปแล้วมันก็ลุกโผล่ขึ้นอย่างนั้นเนี่ยนั่นแหละกิเลสอันหมักดองอยู่ในจิตใจคนเรานี่นะถ้าว่าเราภาวนาเราสำรวมจิตอยู่เสมอไปแล้วเช่นนี้ไม่สะสมอารมณ์อันชั่วร้ายภายนอกไม่ปล่อยใจของตนให้ยินดียินร้ายไปตามอารมณ์ของโลกสงสารอันนี้อย่างนี้นะกิเลสมันเก่าของเก่านั้นมันไม่ได้เชื่อแล้วมันก็มีแต่มันตายไปตายไปนะเหมือนอย่างต้นไม้ที่ไม่รดน้ำไม่ใส่ปุ๋ยมัน มันแห้งมันแล้งต้นไม้ที่มันปลูกขึ้นมาใหม่นะมันไม่ได้อาหารช่วยมันวันนี้มันก็เฉาไปก็ตายลงอย่างนี้แหละกิเลสในใจคนเรานี่ก็เหมือนกันนะถ้าหากว่าใจมันไม่ยึดถือเอาอารมณ์ภายนอกเข้ามาทำความเสียใจดีใจเศร้าโศกแล้วกิเลสที่หมักดองอยู่ในจิตใจมาแต่ก่อนนั้นก็ไม่มีกำลังอะไรจะมาครอบงำจิตได้ก็ฉันนั่นแหละดังนั้นให้พากันเข้าใจแล้วมันต้องมีอุบายวิธีมันต้องมีความรู้อย่างนี้การละความชั่วทำความดีมันก็จึงเจริญด้วยกุศลคุณงามความดีได้เพราะว่าความดีนี่มันมีความชั่วเป็นศัตรูมันเป็นอย่างนั้นคันเมื่อเริ่มทำความดีเข้าไปเดี๋ยวก็ความชั่วก็โผล่มาแล้วมารบกวนจิตใจให้พุ่งซ่านเลื่อนลอยไปบางทีก็เลยทำความดีไม่ได้ทำใจพุ่งซ่านเลื่อนลอยทีแรกคิดว่าจะไปวัดหลอกอย่างนี้นะพอมีเรื่องอะไรมากระทบกระทั่งเข้าจิตใจหวั่นไหวเดือดร้อนเข้าไปแล้วก็โอ้ใจไม่ดีไม่ไปวัดหรอกคราวนี้ก็ต้องงดไปวัดไปวากันไปแล้วก็ไม่ได้ไปฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้ไปฝึกจิตใจในที่สงบสงัดเพราะกิเลสมันรบกวนจิตใจเอาตนก็จิตใจอันดวงนี้ก็ไม่มีอำนาจอยู่เหนือกิเลสก็เลยปล่อยให้กิเลสมันจูงไปตามประสงค์บัดนี้นะมันเป็นอย่างนั้นถ้าหากว่าผู้รู้ตัวดีว่าในขณะนี้กิเลสมันกำเริบขึ้นมาครอบงำจิตใจของเราเราจะไม่ยอมให้มันครอบงำอยู่อย่างนี้อย่างนี้แม้เราจะไม่ได้นั่งสมาธิภาวนาเราก็กำหนดเพ่งละกันอยู่ในอิริยาบถในอิริยาบถหนึ่งยืนอยู่ก็กำหนดละอยู่นั่นแหละเดินไปก็กำหนดละมันนั่งอยู่ก็กำหนดละมันนอนอยู่ก็กำหนดละมันอยู่อย่างนั้นเมื่อหากว่าเราเพียรพยายามเพ่งกำหนดละมันอยู่อย่างนั้นแล้วมันก็ไม่ไหวละกิเลสตอนนั้นมันก็ทนไม่ไหวเพราะใจไม่ส่งเสริมแล้วมันก็ค่อยดับไปเท่านั้นเองในที่สุดอารมณ์อันชั่วร้ายเหล่านั้นดับไปจากจิตแล้วจิตก็สงบสบายก็อย่างที่แสดงมาแล้วแต่ตอนต้นนั่นแหละไอ้ปัญญามันจะเกิดขึ้นได้ก็เพราะเรามีความเพียรเพ่งพินิจเมื่อมีเรื่องอะไรกระทบกระทั่งมาจิตใจมันหวั่นไหวแล้วก็อย่าไปย่อท้อถอยหลังสู้ทำความเพียรเพ่งพินิจเมื่อจับอารมณ์อันใดได้ว่าจิตใจหวั่นไหวเพราะเรื่องนี้แหละอย่างนี้เราก็กำหนดละมันเลื่อยไปอย่างนี้นะไม่ส่งเสริมมันในการกำหนดละอารมณ์อย่างที่ว่านะมันก็ร้อนใจบ้างแหละเพราะอารมณ์เหล่านั้นมันเป็นสื่อของกิเลสเมื่อเรากำหนดละมันก็แผงฤทธิ์ทำให้เกิดความรู้สึกทุกขเวทนาเกิดขึ้นในจิตใจอย่างนี้นะนั่นฤทธิ์เดชของกิเลสไม่ใช่ย่อยเหมือนกันเนี่ยเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็ไม่ต้องหวั่นไหวกับมันไม่ต้องหวั่นไหวกำหนดละมันไปเรื่อยๆมันจะทุกขเวทนาอะไรเกิดขึ้นก็อดกั้นทนทานไม่ย่อท้ออันนี้เรื่องของกิเลสมันก็เป็นอย่างนี้แหละแต่เรื่องของบุญกุศลเป็นของเย็นเราก็เทียบกันได้อยู่นี่เพราะฉะนั้นเราจะไปปล่อยให้กิเลสมันเผาลนจิตใจอยู่นี่ทำไมเล่าเตือนตนเข้าไปก็สู้กับกิเลสแล้ววันนี้เพ่งพินิจกันอยู่นั่นและละกันอยู่อย่างนั้นในที่สุดเมื่อสติสัมปชัญญะมันแก่กล้าขึ้นไปแล้วสมาธิมันก็ตั้งขึ้นเมื่อจิตตั้งมั่นขึ้นไปแล้วกิเลสเหล่านั้นก็ตั้งอยู่ไม่ได้มันก็ระงับไป มันเป็นอย่างนั้น บัดนี้เราก็ได้ปัญญาสิบัดนี้นะได้ปัญญาเพิ่มเติมขึ้นนะเรามีอุบายละอารมณ์ละกิเลสที่มันครอบงำจิตใจเกิดขึ้นเป็นครั้งเป็นคราวนั้นได้เราก็ได้ปัญญาอีกส่วนหนึ่งนี่อ๋อเรามีต้องมีอุบายอย่างนี้อย่างนี้สอนจิตจิตมันจึงจะมีกำลังเข้มแข็งละกิเลสได้อย่างนี้เราก็รู้ตัวได้มันเป็นอย่างนั้นถ้าเราไม่ทำความเพียรอย่างว่านี่นะอยู่เฉยๆจะให้ปัญญามันเกิดขึ้นนี่ไม่ได้มันจะไม่เกิดอะไรขอให้เข้าใจเมื่อเวลาที่เราทำการงานอะไรไปอย่างนี้นะแล้วมันมีเรื่องอะไรไม่ดีกระทบกระทั่งมานี่เอาเราก็กำหนดรู้กันทำความเพียรกำหนดละกันอยู่ในปัจจุบันนั้นเลยอันนี้มันเรื่องชั่วเนี่ยเราจะไปหลงไหลจะไปวันไหลกับมันอย่างนี้นะเรากำหนดรู้กำหนดละมันอยู่อย่างนั้นเมื่อหากว่ามันดับไปอย่างนี้ใจเราก็ปลอดโปร่งขึ้นมาเราก็รู้ได้เลยว่าอารมณ์อันนั้นดับไปจากจิตแล้วนี่แหละปัญญามันย่อมเกิดขึ้นโดยอุบายที่เรามีความเพียรเพ่งพินิจอยู่ในจิตใจเสมอไปเมื่อเวลามีเรื่องอะไรกระทบกระทั่งมาเราไม่ย่อท้อให้เข้าใจไว้ถ้ามีเรื่องอะไรกระทบกระทั่งมาแล้วจิตใจย่อท้อหวั่นไหวไปเลยถ้าเป็นอารมณ์ที่น่ารักก็แสดงความรักความใคร่ออกไปถ้าเป็นอารมณ์ที่น่าเกลียดน่าชังก็แสดงความโมโหโทโสไปไอ้อย่างนี้แล้วก็จิตใจนี้จะหาความสุขสม่ำเสมอไปไม่ได้เลยคราวใดถ้าใจเป็นบุญเป็นกุศลเอ้านึกถึงบุญถึงคุณเข้ามาก็สบายใจไปคราวใดถ้าเผลอๆไม่ได้นึกถึงบุญถึงคุณกิเลสมันลุกขึ้นมาครอบงำจิตใจเอาก็เดือดร้อนไปวุ่นวายไปเนี่ยอันนี้แสดงว่าผู้นั้นไม่ตั้งสติสัมปชัญญะรักษาใจตัวเองอยู่เสมอไม่ระมัดระวังความรู้สึกนึกคิดในจิตใจตัวเองมันถึงเป็นอย่างนั้นมนุษย์เราส่วนมากนะที่มันทะเลาะวิวาทพิษเทียงกันถึงฆ่ากันตายอะไรหมู่นี้มันก็ล้วนแต่ว่าไม่ได้รักษาจิตใจดวงนี้แหละต่างคนต่างก็ไม่ได้สำรวมจิตใจอันนี้เลยพอฝ่ายหนึ่งเผลอกระทบกระทั่งเข้ามาเดี๋ยวฝ่ายถูกกระทบกระทั่งก็เดือดร้อนขึ้นมาก็ต่อว่ากันเข้าไปก็เลยทะเลาะวิวาททุ่มเถียงกันไม่หยุดไม่ย้อนทุ่มเถียงกันเท่าไรยิ่งยั่วโทสะให้แรงกล้าขึ้นไปเท่านั้นถ้าระงับจิตไม่ได้แล้วก็เอาละลงไม้ลงมือแล้วประหัตประหารกันไปนี่ลองสังเกตดูสิคนเราที่จะได้เป็นกรรมเป็นเวรต่อกันนี่เพราะว่าขาดการสำรวมจิตนี่เองขาดการตามรักษาจิตของตนไปทุกอิริยาบถนี่แหละให้เข้าใจดังนั้นเมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็ให้พากันตั้งสติสัมปชัญญะสำรวมจิตอยู่เสมอไปจะยืนดูก็ดีเดินไปก็ดีนั่งอยู่ก็ดีนอนอยู่ก็ดีก็ให้มีสติกำหนดรู้อยู่ในความรู้อันนั้นนะความรู้อันนั้นแหละคือดวงจิตเราจะไปหาดวงจิตถ้าเป็นรูปร่างสีสันวรรณะต่างๆไม่มีไม่พบหรอกอย่าไปสงสัยหายใจเข้าเราก็รู้อยู่หายใจออกก็รู้อยู่อย่างนี้นะความรู้อันนั้นแหละคือดวงจิตความคิดดีคิดชั่วทั้งหลายก็เกิดมาจากความรู้อันนั้นแต่ความรู้อันนั้นน่ะถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้ฝึกฝนให้มันตั้งมั่นลงไปอยู่ด้วยบุญด้วยคุณแล้ว มันก็อย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละเมื่อเรื่องดีมากระทบเข้าก็ดีไปตามเมื่อเรื่องชั่วมากระทบเข้าก็วันไว้ไปตามเรื่องชั่วนี่ความรู้สึกอันนั้นนะเมื่อไม่ได้อบรมไม่ได้ฝึกให้เป็นสมาธิให้ตั้งมั่นไม่ได้อบรมปัญญาให้เกิดขึ้นแล้วก็มีแต่วันไว้ไปด้วยความยินดียินร้ายด้วยความโกรธความเกลียดความเสียใจความคับแค้นใจต่างๆนี่จิตใจก็แปรผันไปอยู่นี่แหละจิตใจที่มันเป็นทุกข์มันเป็นอย่างนี้เมื่อจิตใจเดือดร้อนเล่าร้อนเท่าใดมันก็แสบไปหาทำชั่วทำความชั่วนั่นแหละวันนี้นะใครแสดงอาการอะไรออกมาไม่พออกพอใจก็โกรธเมื่อโกรธทางใจขึ้นมาแล้วก็แสดงออกมาทางวาจาด่าแช่งหรือพูดคำหยาบคายต่างๆนานาเสียบแทงจิตใจของผู้นั้นเข้าอย่างนี้แหละหรือไม่นึกก็แสดงกิริยาท่าทางกายเหมือนกับจะชกจะตีผู้อื่นนี่เรียกว่ากิริยาของความโกรธในใจมันแสดงออกทางกายนะไม่เป็นที่น่าพอใจของคนผู้ได้ยินได้ฟังได้พบได้เห็นเลยหนึ่งต้องเข้าใจอันนี้นะเป็นต้นเหตุให้คนเราทำชั่วนะกิเลสเหล่านี้เองไม่ใช่อื่นไกลกิเลสที่บุคคลจะตกอยู่ใต้อำนาจกิเลสก็เพราะขาดความเพียรเพ่งพินิจสำรวมจิตดวงนี้สำรวมความรู้สึกอันนี้นะนั่นแหละไม่สำรวมใจให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณเนี่ยไม่สำรวมใจให้ตั้งอยู่ในปัญญาความรู้ความฉลาดปัญญาอันเป็นส่วนโลกีนี่นะถ้าเราไม่รักษามันก็เสื่อมได้เป็นอย่างนั้นจะพากันเข้าใจแท้ที่จะมันจะไม่เสื่อมเพราะทำยังไงอ่ะเอาก็มันทำใจสงบเป็นสมาธิลงไปแล้วก็มันพิจารณาที่นั่นแหละไอ้เรื่องใดที่เรายังไม่แจ่มแจ้งในใจก็กำหนดเรื่องนั้นมาพิจารณาให้มันรู้มันเห็นแจ่มแจ้งในใจเช่นใจยังไม่เห็นทุกข์ตามเป็นจริงได้อย่างนี้นะพิจารณาเรื่องทุกข์อย่างที่เคยเทศให้ฟังมาแล้วไม่รู้ว่ากี่ครั้งกี่หนแล้วแสดงความทุกข์อย่างย่อก็มีอย่างพิสดารก็มีหวังว่าผู้ฟังนั่นก็คงจะพอเข้าใจได้อย่างย่อก็หมายความว่าคือทุกกายกับทุกใจนี่เองนะนั่นแหละอย่างพิสดารก็หมายถึงความทุกกายก็หมายถึงว่ากายนี่มันเกิดมาแล้วมันต้องเลี้ยงดูผู้เสื่อมันต้องหาอาหารมาเลี้ยงมันหาผ้านุ่งผ้าห่มหาที่อยู่ที่อาศัยเจ็บไข้ได้ป่วยมาก็หายุกหายามารักษาเนี่ยไอ้ร่างกายนี่มันเป็นอยู่ด้วยความยากลำบากเพราะอะไรจึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะมันไม่เที่ยงนี่อย่างนี้ถ้าพิจารณาดูทุกข์อย่างพิสดารนะเมื่อมันไม่เที่ยงก็ต้องได้รักษาต้องบำรุงมันอยู่อย่างนั้นแต่บำรุงยังไงมันก็เป็นไปอยู่ชั่วคราวเท่านั้นเองนะถึงเวลามันจะวิบัติแปรผวนแล้วมันไม่ฟังอย่างคนเราอยู่ดีๆเนี่ยหมดเวลามันจะเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็เอาขึ้นแล้วไอ้คนสมัยนี้ยิ่งตายไวฮะนี่ถ้าไม่ไปเช็คร่างกายกับหมอเป็นระยะแล้วอย่างว่าคนอ้วนอย่างนี้ความดันโลหิตมักจะสูงขึ้นไปแล้วก็อาศัยความมัวความเมาไม่ได้ภาวนาดูสังขารร่างกายอันนี้อ้าวก็ปวดหัวมาก็หายาทันใจมากินซะมันก็ระงับไปชั่วคราวนอนมันก็ปวดขึ้นมาอีกกินยาระงับปวดลงไปอย่างนี้ทีนี้ไอ้ความดันโลหิตมันไม่ถอยสิบัดนี้มันไม่ถอยเพราะกินยาระงับปวดเท่านั้นแล้ว เมื่อมันดันขึ้นไปถึง200ยูนิตต้องเข้าไปแล้วนั้นหมอเขาช่วยไม่ได้เลยนะเอาลงไม่ได้เลยก็ตายเท่านั้นเองเนี่ยคือเมื่อมันขึ้นไปเต็มที่แล้วอย่างนี้มันเส้นประสาทมันรับรองโลหิตนั้นไว้ไม่ได้โลหิตดันเราก็เส้นประสาทแตกคำว่าความดันโลหิตสูงมันก็มันดันขึ้นสมองนู่นนะนั่นแหละมันทำให้เส้นสมองแตกแล้วก็ตายทันทีเลยนี่เพราะฉะนั้นทุกคนต้องให้ภาวนาพิจารณาดูร่างกายที่ตนอาศัยอยู่นี่ถึงแม้ร่างกายอันนี้มันจะเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนก็จริงอยู่หรอกแต่ว่าดวงจิตนี่มันได้อาศัยร่างกายนี่สร้างบุญสร้างบารมีเนี่ยสร้างกุศลคุณงามความดีถ้าจิตนี้ไม่ได้อาศัยร่างกายอันเป็นมนุษย์นี่แล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เลยเหมือนอย่างสัตว์สิ่งเดรัจฉานอย่างนี้นะเราจะไปสอนมันยังไงมันก็ไม่รู้เลยหรือไม่ฉะนั้นก็เหมือนอย่างคนบาปหนาสาหดผู้ที่มาเกิดในโลกนี้เอาบาปติดตัวมาบาปมันมาตกแต่งร่างอวัยวะร่างกายไม่ให้สมบูรณ์ตลอดถึงจิตใจก็ไม่สมบูรณ์ไม่มีสติปัญญาอะไรร่างกายก็ทุพพลภาพไม่มีกำลังเรี่ยวแรงอะไรตามสัดตามส่วนของมนุษย์ผู้เช่นนั้นน่ะเราจะไปแนะนำสั่งสอนยังไงมันก็ปฏิบัติตามไม่ได้เลยเพราะมันไม่พร้อมที่จะปฏิบัติร่างกายก็ไม่ดีจิตใจก็ไม่ดีอย่างนี้นะไอ้ผู้ที่ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้นี่ร่างกายก็ดีบุญกุศลตกแต่งให้ครบถ้วนบริบูรณ์ทุกส่วนโรคภัยไข้เจ็บอันร้ายแรงก็ไม่ค่อยเบียดเบียนแล้วจิตใจก็ดีเป็นปกติเหมือนอย่างคนทั่วๆไปเหมือนอย่างคนผู้ดีทั้งหลายทั่วๆไปอย่างนี้นะร่างกายและจิตใจเป็นปกติดีอย่างว่านี่เนี่ยเช่นนี้แหละจึงสมควรที่เป็นภาชนะทองรองรับเอาคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้รองรับเอาศีลได้รองรับเอาสมาธิได้รองรับเอาปัญญาได้นี่นะผู้พิจารณามีปัญญาได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วไอการที่จะระงับบาปออกจากกายวาจาใจของตนก็ระงับด้วยศีลนะเป็นเบื้องต้นเลยอย่างนี้นะนี่ผู้มีปัญญาพิจารณาแล้วก็เห็นตามที่แน่นอนทีเดียวถ้าบุคคลไม่สมาทานมั่นในศีลนี่แล้วมันจะละบาปไม่ได้เลยระงับบาปไม่ได้เมื่อไม่มีศีลไม่ตั้งเจตนาวิรัติละเว้นจากกรรมชั่วนั้นแล้วอย่างนี้เวลาที่ไม่ได้พบเหตุที่จะให้ทำกรรมชั่วเหล่านั้นก็ไม่ได้ทำอย่างนี้แหละคันไปเวลาได้ไปพบเหตุที่จะให้ทำกรรมชั่วเหล่านั้นมาถึงเขาแล้วมันไม่ฟังมันทำไปได้เพราะมันไม่ได้ตั้งเจตนาวิรัติละเว้นนี้เรื่องมันนะเช่นอย่างว่าอ้าวอยู่อย่างนี้เราไม่ได้ทำปานาติบาตอะไรแหละคันเดินไปแล้วไปเจอสัตว์ตัวใดตัวหนึ่งเป็นต้นปลาหรือว่านกปีกหักอะไรเป็นต้นเหล่านี้เขาโอ้ยมันไม่ยอมให้อภัยแล้วจับเอาไปต้มแกงกินเลยอย่างนี้แหละเรียกว่าบุคคลผู้ไม่ตั้งเจตนาวิรัติละเว้นจากความชั่วนั้นๆอย่างมั่นคงจริงๆแล้วมันละบาปไม่ได้เลยดังนั้นการที่ผู้มั่นอยู่ในศีลแล้วอย่างนี้มันก็ละบาปอย่างหยาบนั้นได้เลยเบี่ยงงั้นละบาป5ประการนั้นได้เลยบัดนี้บุคคลผู้มีมาฝึกฝนจิตใจของตนให้สงบระงับเป็นสมาธิลงไปตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณได้อย่างนี้มันก็ระงับบาปอย่างกลางได้บาปอย่างกลางคืออะไรคือความรักความชังความง่วงเหงาหาวนอน ความที่ปล่อยใจฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปโดยไม่มีจุดหมายปลายทางความสงสัยลังเลเรื่องบาปบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์เป็นต้นเหล่านี้นี่เมื่อจิตใจมันสงบลงไปแล้วกิเลสหรือว่าบาปธรรมส่วนกลางอันนี้มันก็ระงับไปหมายความว่าความรักมันเกิดขึ้นในใจแต่มันไม่เป็นเหตุที่จะให้ไปทำบาปอย่างเช่นความรักที่มันเกิดขึ้นในใจของคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนมันก็สมสู่กับสามีหรือภรรยาของตนโดยเฉพาะไม่ได้สนไปสมสู่กับภรรยาสามีคนอื่นมันก็ไม่เป็นบาปเป็นโทษนี่อย่างนั้นแหละความชังเกิดขึ้นในใจอย่างนี้มันก็คิดนึกชังแต่ในใจแต่ไม่ถึงกับว่าได้ลงไม้ลงมือประหัตประหารคนที่ตนเกลียดชังนั้นทีนี้ความง่วงเหงาหาวนอนอย่างนี้มันมีอยู่แต่เมื่อถึงเวลานอนมาแล้วมันก็ย่อมง่วงเป็นธรรมดาแต่ที่ว่าความง่วงเหงาหาวนอนในที่นี้ไม่ถึงเวลานอนมันก็ง่วงพอทำความเพียรเข้าไปนี่นั่งสมาธิภาวนาลงไปอย่างนี้มันก็ง่วงขึ้นมาความง่วงมาครอบงำกายใจอันนี้ให้อ่อนเปี้ยเพียแรงลงไปอย่างนี้นะอันนี้แหละมันเป็นอุปสรรคต่อกุศลธรรมเมื่อจิตใจถูกความง่วงครอบงำแล้วก็ไม่มีสติปัญญาอะไรเลยคันว่านั่งอยู่ก็นั่งหลับอยู่เท่านั้นนั่งหลับนั่งฝันไปเป็นงั้นพอนอนลงก็หลับไหลไปเลยก็ไม่ได้อะไรแล้วนี่เพราะฉะนั้นผู้ภาวนาผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยเมื่อยังไม่ถึงเวลานอนไม่นอนมันนี่ต้องฝึกตนไปในกำหนดของผู้ปฏิบัติธรรมนะตอนตั้งแต่ย่ำค่ำลงไปแล้วก็ทำความเพียรไปไอ้ผู้อยู่ในวัยศึกษาเราเรียนธรรมวินัยอย่างนี้ก็เอานั่งภาวนาบ้างเดินจงกรมบ้างก็ดูตำรับตำราบ้างอย่างนี้ดูตำรับตำราพอสมควรแล้วเวลายังอยู่ก็นั่งภาวนาเดินจงกรมเดินจงกรมนี่หมายความว่านั่งนานๆไปแล้วมันปวดแข้งปวดขาเราก็ลุกไปเดินเหยียดเส้นเหยียดเอ็นให้มันหายปวดหายเหน็ดแล้วเวลายังอยู่ก็นั่งภาวนาต่อเนี่ยเพียรพยายามอยู่เนี่ยเราถึง4 ทุ่มเราจึงค่อยหลับค่อยนอนเมื่อนอนหลับไปแล้วเอา2 ทุ่มหรืออย่างมากก็3 ทุ่มก็ตื่นอย่างนี้นะหัดให้ตื่นตามเวลาอธิษฐานจิตไว้เราจะต้องตื่นตามเวลาที่ทำข้อวัดไหว้พระสวดมนต์นั่งภาวนาฟังธรรมตามวัดข้อวัดปฏิบัติที่ทำกันมาเนี่ยอธิษฐานในใจว่าอย่างนี้แล้วจึงหลับไปนั่นแหละอำนาจความอธิษฐานนั่นแหละมันจะปลุกให้ตื่นขึ้นทันกับเวลาถ้าผู้ใดไม่อธิษฐานใจไว้ไม่กำหนดใจไว้อย่างนี้แล้วมันก็นอนหลับนอนไหลไปเลยเวลาไปไม่ได้ลุกมาทำวัดสวดมนต์ฟังธรรมอะไรกับเพื่อนนั่งภาวนาก็ไม่ได้ไออย่างนี้นี่มันก็ทำให้ผู้นั้นเนิ่นช้านี่แหละบุญกุศลก็ไม่เกิดขึ้นในใจถ้าปล่อยให้ความง่วงเหงาครอบงำอย่างว่านั่นปล่อยให้จิตพุ่งซ่านเลื่อนลอยอย่างนี้บุญกุศลก็เกิดขึ้นในใจที่พุ่งซ่านเลื่อนลอยนั้นไม่ได้ถ้าปล่อยให้จิตนี่สงสัยลังเลในเรื่องบาปบุญคุณโทษอยู่อย่างนี้นะบุญกุศลก็เกิดขึ้นไม่ได้พอจะน้อมใจยินดีไปในบุญกุศลเอ๊ะบุญกุศลนี่เป็นยังไงหนอเราทำไมไม่รู้ไม่เห็นนะไม่เห็นตัวบุญตัวกุศลเลยก็เกิดลังเลขึ้นมานี่มันก็ความรู้สึกนั้นมันก็เป็น2ระดับนี้นะเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างถ้าจิตใจเป็นอย่างนี้บุญกุศลเกิดขึ้นไม่ได้เลยเมื่อบุคคลไม่สงสัย บุญกุศลนี่ท่านแสดงไว้ว่ามันเกิดขึ้นจากจิตเมื่อทำจิตนี่ให้สงบเย็นสบายลงไปได้แล้วแล้วก็เว้นจากกรรมมันชั่วดังที่กล่าวมาแล้วนั่นนะจิตสบายอยู่ในปัจจุบันนี้แล้วก็นี่แหละบุญกุศลนั่นจะหมายเอาอะไรบุญกุศลก็เป็นนามธรรมไม่มีรูปร่างนี่เมื่อผู้ใดพิจารณาเข้าใจได้อย่างนี้มันก็หายสงสัยในเรื่องบุญนะในเรื่องบาปมันก็ตรงกันข้ามนั่นเองเมื่อจิตเร่าร้อนอยู่ด้วยความรักความชังความโกรธความพยาบาทอะไรต่ออะไรหมู่นี้มันก็จิตเป็นบาปแล้วนะสร้างบาปให้เกิดขึ้นมันก็พิจารณาไม่ยากอะไรนะเรื่องบาปลักษณะอาการของบาปมันก็เป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นนะจะไปสงสัยอะไรแล้วนี่นะเมื่อว่าบาปนั่นพระศาสดาสอนให้ละเมื่อความโกรธความไม่บาปอะไรเกิดขึ้นในใจก็เพ่งกำหนดเตือนใจให้ละความคิดความรู้สึกอันนั้นเสียอย่างนี้เพ่งละมันอยู่นั่นจนว่ามันดับไปมันไม่ดับก็ไม่ถอยเพ่งละมันอยู่อย่างนั้นทนต่อความเพ่งไม่ไหวมันก็ดับไปแหละกิเลสเหล่านั้นนะเมื่อกิเลสนั้นดับไปจิตใจก็รู้สึกเย็นสบายขึ้นมานี่แหละเรียกว่าความเป็นผู้ไม่สงสัยในเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องคุณเรื่องโทษต่างๆหมดนี้นะเราได้พิจารณาให้เห็นแจ้งโดยปัญญาอย่างนี้แล้วเมื่อกิเลสเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่งมันเกิดขึ้นในขณะที่เรานั่งสมาธิภาวนาลงไปนี้เราก็กำหนดละมันอย่างที่ว่านั่นนะไม่ย่อท้อเลย